22 grudnia, minęła szósta. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Serwis Trójki. Ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym podpisane przez prezydenta. Senat przyjął z poprawkami nowelizację prawa wyborczego. W nowym roku ustawa wróci do Sejmu. Sankcje wobec Rosji za konflikt na Ukrainie przedłużone. Unijni przywódcy byli jednomyślni. Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym, poinformowała wieczorem na stronie internetowej Kancelaria Prezydenta. Ustawy zostały podpisane w środę. Tego samego dnia prezydent wyjaśniał, że podjął decyzję o podpisaniu przygotowanych przez siebie nowelizacji ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym. Przekonywał, że wprowadzone rozwiązania są inne od tych, które zawetował i że będą służyły usprawnieniu wymiaru sprawiedliwości. Nowe prawo przewiduje między innymi, że sędziów KRS-u będzie wybierał Sejm. Dotychczas wybierały środowiska sędziowskie. Wprowadza też możliwość składania do Sądu Najwyższego skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki, w tym z ostatnich 20 lat. Tymczasem wieczorem Senat przyjął ustawę zmieniającą kodeks wyborczy. Wprowadził poprawki, więc nowelizacja trafi ponownie do Sejmu. Posłowie zajmą się nią prawdopodobnie po nowym roku. Senatorowie przywrócili możliwość głosowania korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych, a także, jak mówi senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Pęk, przyjęto sugestie przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, który mówił o zbyt dużej roli szefa MSWiA. Zwiększyliśmy udział Państwowej Komisji Wyborczej w wyborze komisarzy wyborczych i szefa biura, Krajowego Biura Wyborczego. To jest ten dwuetapowy cykl proponowania kandydatów. Jeżeli kandydaci zaproponowani nie będą odpowiadać, wtedy jest jeszcze jedna tura takich propozycji, no i wtedy już zatwierdzenie. Senatorowie przyjęli też poprawkę mówiącą o 100 komisarzach wyborczych. Okręgi w wyborach samorządowych mają pozostać takie jak do tej pory. Senator Platformy Obywatelskiej Bogdan Klich ocenia, że mimo wniesionych do ustawy poprawek zostały w niej zapisy, które, jak się wyraził, są groźne dla demokracji. Ten, kto będzie miał władzę, albo kto ją aktualnie sprawuje, będzie miał największy wpływ na obsadzanie tych stanowisk, które są odpowiedzialne za kontrolowanie procesu wyborczego. Przygotowana przez PiS ustawa wydłuża m.in. kadencję samorządów z 4 do 5 lat, wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i pozostawia okręgi jednomandatowe w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. 16 mobilnych gabinetów stomatologicznych jest już gotowych, żeby wyjechać w teren. W Radomiu odebrali je przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. Samochody mają dojechać tam, gdzie trudno jest o właściwą opiekę lekarską. Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł. Wyposażonych tak jak nowoczesny gabinet stomatologiczny w XXI wieku powinien wyglądać. Ze wszystkim, co potrzebne jest do profilaktyki, do przeglądów, do leczenia. Dentobusy kosztowały 24 miliony złotych. Mają pomóc w walce z próchnicą u dzieci. Kiedy wyjadą w teren, tego jeszcze dokładnie nie wiadomo. A badania pokazują, że ponad połowa polskich trzylatków ma próchnicę. W przypadku 18-latków to już 90%. Betlejemskie światło pokoju dotarło do Trójki. Do studia przy Myśliwieckiej przynieśli je wczoraj harcerze. Przekazujemy zawsze to światło z jakimś hasłem. W tym roku to hasło jest "W tobie jest światło", bo chcemy pokazać, że w każdym z nas jest to światło i każdy z nas może je przekazywać dalej. Radio ma swoje zasady, nie widać tego światła, ale to tym bardziej właśnie niech to ciepło tego betlejemskiego płomienia rozgrzewa i serca tych wszystkich, którzy prowadzą tutaj programy, którzy pracują w Trójce, ale także słuchaczy. Mówił duszpasterz ZHP ksiądz Wojciech Jurkowski. Betlejemskie światło pokoju, które polscy harcerze otrzymują od słowackich kolegów, zawitało do naszego kraju już po raz 27. Na koniec w serwisie Trójki przenosimy się do Brukseli. Tam zapadła decyzja o przedłużeniu sankcji gospodarczych wobec Rosji. Sankcje są karą za wspieranie walki na wschodzie Ukrainy. Mają obowiązywać do lipca przyszłego roku. Beata Płomecka. Do przedłużenia sankcji potrzebna była jednomyślność i tym razem, w przeciwieństwie do lat ubiegłych, kłopotu z tym nie było. Wobec takich problemów jak Brexit czy migracja, unijni przywódcy nie poświęcili w ubiegłym tygodniu zbyt dużo czasu na dyskusję na ten temat. Wprawdzie są państwa, które narzekają na straty swoich firm w związku z sankcjami, ale przeważyła opinia, że Unia nie może łagodzić stanowiska, skoro kluczowy warunek nie został spełniony. Wciąż bowiem nie zostało zrealizowane porozumienie z Mińska o zawieszeniu broni na Ukrainie. Przedłużenie sankcji oznacza, że największe rosyjskie banki i firmy naftowe będą miały nadal ograniczony dostęp do rynków kapitałowych. Zakazana też będzie sprzedaż Rosjanom zaawansowanych technologii, w tym związanych z wydobyciem ropy ze złóż arktycznych. Nadal obowiązywać będzie także embargo na dostawy broni. Beata Płomecka, Polskie Radio.

12 minut po godzinie 6. Przedświątecznie kłaniamy się Państwu. My, drużyna poranna, czyli Piotr Łodyj, Hanika Wachowicz, Zofia Kruszewska i Wojciech Mann. Będziemy, jak to zwykle, z Państwem do 9. Do 9 i do 9 również czekamy z niecierpliwością na Państwa różnorakie głosy. Bądź to telefonicznie 22 i 7 trójek, SMS-owo 71335 albo mailem man@polskieradio.pl. Pierwsze już się pojawiają, oczywiście w większości są to miłe słowa i życzenia. Najwcześniej chyba napisali Państwo Jacek i Ania z Radzymina. Bardzo dziękuję, odwzajemniam i oto pierwsza nasza dzisiejsza piosenka. Something's got to break. I'm last in the race. Everything's at stake. If I knew the answer, I wouldn't think twice. But I'm in the dark. Can't find paradise. Pani Joanna z Siemianowic Śląskich życzy nam spokojnych, zdrowych świąt, ale przy okazji tak to sprytny zabieg podłączyła się z pytaniem, czy dla rodzinki z Puław też może pozdrowienia. No, przy święcie to jesteśmy łaskawi, oczywiście, pani Anno, rodzince z Puław też. Dzisiaj na pewno będzie sporo życzeniowych maili i SMS-ów, no bo święta już tuż. I dlatego pewne materiały, które mamy przygotowane na dziś, nie uciekną od tej tematyki. Kuba Witkowski na przykład przygotował coś, co może zastanowić, co naprawdę i dla kogo jest pod choinką, bo kiedyś to był sweter, to był jakiś wyszukany prezent, a teraz bardzo często jest to elektronika, różnego rodzaju smartfony, tablety, gry, konsole, gadżety. Jak my z tym postępujemy i kto naprawdę jest odbiorcą, a kto użytkownikiem? Byłam świadkiem takich sytuacji i mam wrażenie, że po to się właśnie mężczyznom takie prezenty kupuje, żeby oni przepadli, żeby mieć święty spokój. Baker, czym tu się je wybiera? Przyciskiem C. Kilka jakichś takich gadżetów elektronicznych i od razu już po prostu kobiety zostają same przy stole, bo wszyscy mężczyźni się bawią i wychodzą testować nowy sprzęt. Wszystko fajnie, ja rozumiem te karpie. Piotr Gnyb ze studia kreatywnego Fish Ladder. Tam jest mój prezent od Mikołaja, na który czekałem, więc dobra, to buzi, życzenia i kiedy mogę iść do swoich zabawek. W przypadku dzieci jest tak, że no trudno jest im to wytłumaczyć. Andrzej Pająk z redakcji bloga Crazy Nauka. I właściwie wiele rzeczy wymagających podłączania do telewizora na przykład, dzieje się właściwie chwilę po rozpakowaniu tego prezentu i myślę, że dla wielu tatusiów jest to świetnym pretekstem, że robią to dla dziecka, ale sami również mają ochotę to zrobić, mają ochotę poznać, czy to urządzenie, czy na przykład jeśli dziecko dostaje jakiś tablet czy telefon, to często jest tak, to daję ci, tu poustawiam. To jest irytujące, czy to nie jest irytujące? No oczywiście, bo wtedy kobieta czuje, że jest mniej ważna niż ten gadżet i to jest chyba najważniejszy problem i nawet jeśli to nie przeszkadza, to że ten mężczyzna znika na chwilę, to sama ta myśl, że jak to ja mogę być mniej ważna niż to nowe urządzenie, no to gdzieś tam przez to się bojkotuje ten gadżet i nawet jakby się chciało posłuchać muzyki przez nowy wzmacniacz albo poużywać tego nowego tabletu, to jakoś tak się czuje niechęć do niego przez to, że jak to, on jest moją konkurencją. Czy mężczyźni mają coś na usprawiedliwienie w tej kwestii? Niezależnie od tego, czy pan pyta kobietę czy mężczyznę. Jarosław Kulbat, psycholog z Uniwersytetu SWPS.

Teraz jest 6:27 prawie. Bardzo dziękuję. Oczywiście już przychodzą pierwsze od Państwa listy. Pan Marcin rzeczywiście wyłamał się z tego schematu tradycyjnego, bo pisze, ja nie będę prosił o życzenie i w ten sposób, mam nadzieję, będę przeczytany na antenie. Czy to nie jest szczyt przebiegłości? Pyta pan Marcin. Szczyt może nie, ale zupełnie niezła przebiegłość. Tym bardziej, że skuteczna. Mamy pozdrowienia nie tylko z kraju, ale z różnych miejsc na świecie. Między innymi zaproszenie dostaliśmy na Shibuya z Tokio od Zacharego i Łukasza. Bardzo dziękujemy. Nie wiem, czy zdążymy, ale zaproszenie przyjęliśmy. No i jeszcze kolorowa prasa, którą Państwo tak lubią przeglądać i no, a my właściwie tego nie czytamy. A to tak leżało w gabinecie kosmetycznym. A, ale tylko zerknąłem. A cichaczem czytamy, co tam u tych celebrytów się wyrabia. No więc powiem Państwu tak, że krajowe wiadomości no, bledną trochę przy pewnym zestawie, który się ukazał. No tam to, że Tomasz Karolak pomaga Wioli w święta, no tak należy by od razu mówić, że to sensacja. Nie wiem. Edyta Górniak, wsparcie w USA. Proszę uprzejmie, może być. Ale teraz przerzucam strony, żeby dojść do tego, co może troszeczkę, nie wiem, czy popsuć humor, ale dać do myślenia. Otóż najdroższe prezenty gwiazd. No i tu, proszę Państwa, się okazuje, że na przykład Lady Gaga, która dostała konia za 80 tysięcy złotych, to w ogóle jest żart chyba. Co to za prezent? Poza tym koń może ogryźć choinkę. Pani, to jest pani Beckham, ta Wiktoria, prywatną winnicę dostała. No dobrze, no można komuś dać prywatną winnicę. Koszt, ja wiem, no spory, umówmy się, 5,5 miliona złotych. Ale to wszystko jest małe miki. Beyoncé, proszę Państwa, aż boję się, czy to nie jest pomyłka. Wyspę dostała od męża za 72 miliony złotych. Może ona była droższa, może stargowa, ale to i tak spory prezent. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. Smartfon Huawei P9 Lite Mini, za który zapłacisz 521 zł i 55 groszy. RRSO 0%. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. A ja planuję babski wieczór z koleżankami. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton to prawdziwa Riposton. Posta na kaca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 6:30, czyli jak zwykle skrót informacji. Za chwilę Romuald Wójcik. Z wnioskiem o uchylenie immunitetu posłowi PO Stanisławowi Gawłowskiemu wystąpił do marszałka Sejmu prokurator generalny. Prokuratura Krajowa chce postawić parlamentarzyście zarzuty o korupcję. Możliwe jest też tymczasowe aresztowanie. Platforma Obywatelska twierdzi, że to sprawa polityczna, a poseł Gawłowski, że decyzję w sprawie ewentualnego zrzeczenia się immunitetu podejmie po zapoznaniu się z wnioskiem prokuratora generalnego. Działka przy placu Defilad w Warszawie pod dawnym adresem Sienna 29 wróciła do zasobów miasta. Sąd potwierdził decyzję Komisji Weryfikacyjnej, mówi członek komisji Sebastian Kaleta. Osoby, które nie były zadowolone z decyzji, nie chciałyby ten wpis był dokonany. Komisja przed Sądem Wieczystoksięgowym obroniła swoją decyzję. Jednocześnie w drugim trybie odwoławczym Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówił wstrzymania wykonania decyzji

Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pani Magda coś kombinuje, bo pyta, czy ta wyspa dla Beyoncé to za złote polskie była? Pani Magda, jeśli pani chce namówić kogoś, nie wiem, męża, znajomego, bliskiego, czy kogoś, żeby pomyślał o wyspie, to ja powtarzam, to było przeliczone na złotówki, 72 miliony, ale może są na rynku mniejsze wyspy, troszkę tańsze. Niech pani po prostu się rozejrzy. How unlucky can a poor man be? Autopromocja. Odliczanie trwa. Za niecałe dwa miesiące w Pjongczangu zapłonie znicz i rozpoczną się 23. zimowe Igrzyska Olimpijskie. Czy wszystko już gotowe na przyjęcie sportowców z całego świata? Czy pójdzie nam jeszcze lepiej niż poszło w Soczi? 50 dni do zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Na antenie Trójki dziś po 9 i po 17. Zapraszamy. Sponsorami audycji są PKN Orlen, totalizator sportowy Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Autopromocja. Dzwonię do Was Państwo z Francji. Składam Wam wszystkiego najlepszego, dużo ciepła, miłości, szczęścia w te święta i wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo, nie tylko Pani, ale również wszystkim słuchaczom. Po prostu nie mogę odczytywać całej listy tych, którzy takie miłe słowa do nas kierują, bo jest to nas spora. Ale dziękuję bardzo, odwzajemniam i z przyjemnością będę patrzył, jak Państwo się odzywają, bo wciąż audycja przecież trwa. A teraz pora na rozmowę Darka Pieroga z doktorem Andrzejem Kruszewiczem. Jest to część druga, niejako o drapieżnikach, które można spotkać w miastach. Czy można zobaczyć, czy można wypatrzeć na niebie drapieżnego ptaka, który kołuje, rozglądając się za swoją ofiarą? Na pewno jest to łatwe, jeżeli chodzi o pustułki w mieście, bo w Warszawie jest tych pustułek prawie setka, w Poznaniu ponad setka, więc obserwacja pustułki jest dość łatwa. One często polują właśnie na sikory czy na wróble, ale oczywiście najczęściej akurat pustułki na gryzonie. Krogulec rzadko pojawia się na otwartej przestrzeni, raczej wiosną w rewirze lęgowym. To samo dotyczy jastrzębia. Myszołowe za to pojawiają się na otwartej przestrzeni, no ale wtedy raczej w ramach jakiegoś takiego penetrowania łowiska, niekoniecznie w ramach polowania. Więc najciekawsze polowania są jastrzębia i krogulca, ale to są drapieżniki skryte, lecące tuż nad ziemią. Często krogulec albo jastrząb, jeżeli się zbliża do miejsca, gdzie chce zaskoczyć ptaki, leci tuż nad ziemią, żeby być niewidocznym i dopiero potem nagle wyskakuje. Więc no, trzeba się starać to zobaczyć, trzeba mieć trochę cierpliwości, ale te właśnie schematy działania krogulca. Zawsze z zaskoczenia to samo jasło nad ziemią, no albo właśnie z jakichś krzaków. I jak się już to rozpozna, to potem się okaże, że te obserwacje wcale nie są takie trudne, tylko trzeba wiedzieć, z której strony spodziewać się napaści. A czy są szanse, czy są sposoby, żeby zobaczyć takie polowanie, na przykład w wykonaniu drapieżnych ptaków? Tutaj to trzeba być bardzo szybkim, trzeba mieć refleks. Dlatego, że jak pojawia się krogulec, to sikory i wróble wydają z siebie specyficzny głos, specyficzny. Jak się zna ten głos, to człowiek już wie, że coś się dzieje i szuka wzrokiem. Ja z tym nie mam kłopotu i dla mnie głos ostrzegawczy, czy sikory, czy wróbla, to jest rozejrzenie się i zauważenie drapieżnika. Zwykle jest to krogulec, czasem pustułka. To jest pierwsze. Drugie, no, są miejsca, które na pewno krogulec będzie lubił. Czy jakieś skupiska krzewów na skraju parku, gdzie są stada wróbli. Trzeba tam poobserwować. Warto zobaczyć nie tylko samego drapieżnika polującego, bo to się dzieje bardzo szybko. W przypadku krogulca to jest błyskawica, cach, cach. Albo leci z ofiarą, albo nie, drugi raz nie atakuje. Chyba, że tak jak u nas, że wróble są w wolierze, no to on tam łazi po tej wolierze zaaferowany, że nie może upolować. Ale to polowanie jest bardzo szybkie, gwałtowne. Drapieżników w mieście nie brakuje, ale one oczywiście są skryte, są aktywne głównie nocą, więc albo trzeba sobie ustawić po to pułapkę, a w tej chwili one są naprawdę niedrogie i można wtedy poznać tajniki nocnego życia miasta, albo pójść sobie na spacerek i powolutku przejść się po mieście, żeby spróbować rozpoznać, co nocą dzieje się wokół nas. No, zabrzmiało to tak intrygująco i tajemniczo. Drapieżniki nocą w miastach. Musimy być ostrożni. With the petty words, we try to hide. Fly away, fly away, if I could just be a bird. Oh day, oh day, oh day. I fly away, I fly away, if I could just be a bird. Oh day. Sprawa wyspy dla Beyoncé wywołała jednak sporo zamieszania wśród słuchaczy, a właściwie słuchaczek naszego programu. Są sugestie, że fundator przyoszczędził trochę, bo 72 miliony za wyspę to nie jest znowu tak dużo bardzo, ale są też takie opinie jak na przykład pani Kasi z Zabrza, która pisze tak, mój mąż też chciał mi kupić wyspę, ale doszedł do wniosku, że miałabym za daleko do pracy i stanęło na kolczykach. To rozsądna decyzja, zarówno z punktu widzenia transportu, jak i kosztów, bo myślę, że kolczyki były tańsze od wyspy. Przychodzą też okołoświąteczne pytania zaskakujące. Mówi Zbigniew z Poznania. Ja mam takie pytanie. Takiego pytania chyba jeszcze nikt nie zadał. Chodzi o tych wszystkich gwiazdorów, Mikołajów. Czy oni mają jakąś skazę głosową, czy kluchę w gardle? Oni tak mówią, bo wiem, że to są dziadkowie. Ja miałem dziadka, ojciec mój ma też już 88, ale oni mówią normalnie, a te wszystkie gwiazdory tak... Nie wiem, takie pytanie. Może pan Wojtek potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Ja, proszę pana, nie potrafię. Koło świąt mi się coś robi z głosem. Ho, ho, ho, ho. Don't care. struggles disguised to hide my eyes. To think is how I earned your heart. It's time I make it up to myself. I'm the only one falling apart. Heavy hearts and hard fits, they may all seem so hard to resist. Love sometimes they just can't see. It's blind to the hurt on the other side where I used to be. Padły jakieś słowa o dziadkach, to teraz piosenka dla dziadków. If you want this love of mine, treat me gentle, treat me kind. Don't be mean and don't be bad, and you get the truest love that you ever had. If you want my lips to kiss, cuddle close and don't resist. Loving you is all I crave, and if you let me, pretty baby, I'll be your slave. If you want this love of mine, baby, come on and get it. If you should fall in love with me, I'll bet you'll never regret it. Not a thing I wouldn't do, I'd do anything just for you. Just let me know that you're really mine, because I wanna love you till the end of time. Thing I wouldn't do, I'd do anything just for you. Just let me know that you're really mine, because I wanna love you till the end of time. I just wanna make love to you, baby, so you better come. Autopromocja. Święta bez granic 2017. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na ostatnią licytację, jak sądzę niezwykłą, dziś, a tym razem będę miał dla Państwa podwójnie platynową płytę z autografem Stinga, koszulkę reprezentacji Polski z autografem Roberta Lewandowskiego oraz piłkę z ćwierćfinału Euro 2016. Cztery winyle z urodzinowym koncertem T-Love w Trójce oraz narty Muńka Staszczyka. Rękopis tekstu Czarna dziura i płytę z autografem Jaromira Nochawicy oraz, uwaga, uwaga, prawdziwą żaglówkę, którą nazwaliśmy Delfia Trójeczka. Do usłyszenia już dziś po godzinie 16. Przypomnę, że zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Aleppo. Kuba Strzyczkowski. A więcej na stronie świętabezgranic.pl. Wyłącznym sponsorem akcji Święta Bez Granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptop Dell Inspiron z systemem Windows 10 za 1599 zł, oszczędzasz 80 zł.